السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اور توفیق دی کہ ہم لوگ قرآن سے جڑے رہے فرسٹ پارے سے لے کر 30th پارہ تک، اور الحمد للہ ہم تکمیل پر پہنچ گئے ہیں. کچھ 4 سال پہلے جب میں گریڈ 12 میں داخل ہونے والی تھی تو میری ملاقات ہوئی تھی اپنی نیو پڑوسیوں سے، تو انہوں نے اس وقت مجھے یہ قرآن کورسز کا بتایا تھا، یہ ویکینڈ کلاسز کے بارے میں، اس لیے کہ میں اسٹوڈنٹ تھی تو میرے لیے ویکینڈ ہی سوٹیبل تھا. تو الحمد للہ آئی واز ویری ایکسائٹیڈ وین آئی ہرڈ اباؤٹ دس، بیکاز میرے امی ابا اور میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت سکھایا ہوا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا اور یہ سب. الحمد للہ وی ہیر اسلامک گیٹ اپ ان آر ہاؤز الحمد للہ. جب میں نے یہ سنا کہ اب تفسیر بھی ہوگی اور ٹرانسلیشن بھی ہوگی تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ، بیکاز قرآن تو پڑھتے ہی تھے مگر اب جب سیکھ کر پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا. تو الحمد للہ آئی جوائنڈ اٹ دیٹ ویکینڈ اینڈ واز ویری ایکسائٹیڈ الحمد للہ. اینڈ لٹل ڈڈ آئی نو دیٹ می جوائنگ دیز کورسز وڈ بی اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو چینجنگ مائی لائف الحمد للہ. ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، آئی تھنک اے فیو منتھس، آئی واز اسٹل ان گریڈ 12 اینڈ آئی ریممبر کہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز اے لاٹ آف تھنگز ان مائی لائف کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں. ہم ویسے تو سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں بنائے گئے ہیں ٹو ورشپ اللہ، مگر ہاؤ ایگزیکٹلی ٹو ورشپ اللہ یہ تو میں نے قرآن سے سیکھا الحمد للہ. پہلے تو یہی سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھ لو اور نمازیں پڑھ لو اینڈ روزے رکھنا اینڈ ایوری تھنگ، یہ ہے اسلام اینڈ دس از ہاؤ وی ڈو عبادت. بٹ الحمد للہ قرآن سے میں نے یہ سیکھا کہ ناٹ اونلی ڈو وی ڈو اٹ فرام دیز تھنگس، بٹ وی کین، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے، اپنی بات چیت سے، اپنی ہاتھوں سے، کانوں سے، اپنی کتنی ساری ذریعوں سے ہم لوگ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اور یہی ہے اصل عبادت کہ ہم سب اپنے سارے جسم کو لگا دیں اللہ کے لیے. تو الحمد للہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ میں بہت آئی ایم ویری فار اوے فرام اللہ، میں بہت دور ہوں اللہ سے. کہ ایون دو کہ میں یہ سب نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا ہے، مگر دس واز ناٹ انف اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو مور. سو الحمد للہ آئی اسٹارٹیڈ ویئرنگ این ابایا فل ٹائم. میں جہاں پر بھی جاتی تھی، اسکول ہو یا مال میں جا رہی ہوں یا کہیں بھی، الحمد للہ میں ابایا پہن کے جاتی تھی. پہلے ہم لوگ ابایا پہنتے تھے اونلی ٹو دا مسجد، بٹ نو ویئر ایلس، بیکاز آئی ڈنٹ ہیو دیٹ اسٹرینتھ کہ میں اسکول بھی پہن کر جاؤں، بیکاز اٹ واز ڈفرنٹ فرام ایوری ون ایلس. پر الحمد للہ قرآن پڑھنے کے بعد ایک مضبوطی آئی کہ یو نو اٹس اوکے، اللہ کے لیے اگر کوئی چیز کر رہے ہو تو یو شوڈ گو فار اٹ اینڈ ان شاء اللہ اللہ ول ہیلپ یو ود اٹ. تو پھر میں اب آیا، پھر میں نے شروع کیا اینڈ الحمد للہ میں ابھی تک پہنتی ہوں. ایک اور چیز جو میں نے اپنے اندر دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میں اسٹریس کافی لیتی تھی اپنے ایگزامس میں اور ٹیسٹس میں، اور ویسے کوئی بھی سچویشن ہو تو کافی اسٹریسفل لگتا تھا اینڈ آئی وڈ اسٹریس اے لاٹ. بٹ الحمد للہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، ان کو تفسیر سے سمجھ کر، آئی ریئلی ریئلائز دیٹ یو نو کہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے اینڈ وی کینٹ ریئلی ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. وی کین ٹرائی آر بیسٹ بٹ ان شاء اللہ اینڈ اللہ تعالیٰ از دیئر اینڈ ہی ول ڈو وٹ از بیسٹ فار یو ان شاء اللہ. تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی جب میں پہنچی، ویسے تو ایگزامز اینڈ ٹیسٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں یو نو ان یونیورسٹی، اسٹوڈنٹس گیٹ مور اسٹریسڈ آؤٹ بیکاز بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پر الحمد للہ آئی ایکچولی میرا اسٹریس جو تھا وہ کم ہونے لگا تھا اینڈ ٹو دا پوائنٹ کہ الحمد للہ ناؤ دیٹ آئی گو ٹو رائٹ ایٹ اینی ٹیسٹ اور ایگزام میں بالکل اسٹریسڈ آؤٹ نہیں ہوئی ہوتی ہوں اینڈ آئی ایم جسٹ ویری کام. اور ایسا لگتا ہے بس وہ جیسے قرآن کی آیتوں نے مجھے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ یو نو وٹ، ایوری تھنگ از گن بی فائن ان شاء اللہ، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ، یو اسٹڈیڈ، ناؤ لیو اٹ ٹو اللہ ان شاء اللہ. تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹس ریئلی، آئی تھنک اٹس ریئلی ریئلی بیوٹیفل. اینڈ الحمد للہ دیر واز ادر تھنگس دیٹ میں نے بہت کچھ سیکھا، سب اسپیشلی اباؤٹ می، آئی لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ مائی سیلف. جیسے عموماً استاذہ مینشن کرتی تھیں کہ قرآن جو ہے ایک آئینے کی طرح ہے، کہ آئینہ جو ہوتا ہے وی گو دیر اینڈ وی لک ایٹ آور سیلوز ٹو بیوٹیفائی آور سیلوز، کہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے کنگھی کرتے ہیں آئینے کو دیکھ کر، اگر کوئی دھبا لگا ہوا ہو تو ہم لوگ اس کو چھٹاتے ہیں. So exactly that's how I felt with Quran. Quran came in my life as a mirror. ایک آئینے کی طرح اس نے مجھے اپنے آپ کو مجھے دکھایا کہ میں کون ہوں اینڈ ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ اینڈ ہاؤ کین آئی بیوٹیفائی مائی سیلف کہ میں اپنے ایک اچھی انسان اور یا اچھی خوبصورت انسان کیسے بن سکتی ہوں اندر سے اور میں اپنی برائیوں کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں اور کمزوریوں کو کیسے مضبوطیوں میں بنا سکتی ہوں. قرآن سیکھنے سے پہلے مجھے اپنی برائیوں کا احساس نہیں تھا. جو بھی میں کرتی تھی اور اگر نماز چھٹ گئی تھوڑی سی تو یس اٹ واز آئی نیو دیٹ اٹ واز اے بگ تھنگ دیٹ آئی مسڈ اے نماز بٹ اس کی اتنی فکر یا اس دوسری چھوٹی چھوٹی برائیاں یا جو بھی بڑی برائیوں کا اتنا احساس نہیں تھا جتنا جب میں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا تو میں نے یہ سب سیکھا. ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی اسٹارٹڈ ہیٹنگ اباؤٹ مائی سیلف اور مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی اس سے واز لسننگ ٹو میوزک آل دا ٹائم. جسے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہاؤ اسٹوڈنٹس دیز ڈیز ان جس دا کلچر دس ڈے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ میوزک سنتے ہیں واٹ ناٹ. تو لٹرلی آئی واز لائک دیٹ. میں جسے کوئی انسان اڈکٹ ہو جاتا ہے تو میں ویسی تھی. ہر وقت گانے سننا, صبح شام رات سونے سے پہلے جب اٹھتی تھی تو گانے گھوم رہے ہوتے تھے دماغ میں اینڈ سو آن. قرآن کا پڑھنے کے بعد آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ دیٹ دس واز جسٹ رانگ اینڈ آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف. بیکاز میں صبح کو جب اٹھتی تھی تو بجائے دعا پڑھنے کے میرے دماغ میں گانا گھوم رہا ہوتا تھا, اور سونے سے پہلے بجائے اپنی دعائیں پڑھ کے سو میں گانے گا گا کے سوتی تھی یا سن سن کے یا وٹ ایور دی تھنگ واز. آئی جسٹ اسٹارٹڈ ہیٹنگ دا فیکٹ دیٹ مجھ سے نکلتی کیوں نہیں ہے منہ سے یہ. سو آئی ریئلائز دیٹ آئی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن آن مائی سانگز اینڈ ایوری تھنگ سو آئی کین اسٹارٹ ریڈنگ دعاز مور آفٹن. اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز سے بہت ہی اڈکٹیڈ ہوتا ہے تو اٹس سو ہارڈ ٹو get yourself out of it and I really felt that way ke music was something that was really into me and mujhe apne aap ko usse dur karna kafi mushkil lagi thi magar alhamdulillah ye quran ko padh ke it really did uplift my iman alhamdulillah ke uski zariye se aur uski barkat se aur allah ki taufeeq se maine phir thoda sa cut down karne lagi thi apna and I started listening to nasheed and naat and doing more tilawat of quran and listening to different qaris and so on. اور اب آج یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ صبح کو اٹھ کے میرے منہ سے دعا نکلتی ہے اور رات کو سونے سے پہلے میں ساری دعائیں پڑھ کے سوتی ہوں اور آئی ایم نو لانگر اڈکٹیڈ ٹو میوزک الحمد للہ. اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی ریئلی ہیپی اباؤٹ کہ سم تھنگ دیٹ واز سو ہارڈ ہیز ناؤ بیکم سو ایزی فار می جسٹ بائی لرننگ دا قرآن الحمد للہ. میں آگے اور دعائیں سیکھنے لگی تھی ڈفرینٹ سچویشنس میں کیا پڑھنا چاہیے اینڈ سو آن. تو الحمد للہ دیر واز دس ون دعا دیٹ ریئلی اسٹکس ٹو می اور میرے دماغ میں جسے بیٹھ گئی ہے اینڈ اٹس ان دا قرآن ان سورہ بقرہ آیت نمبر 156 and 157 وچ از الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے مال ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں. ویسے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ دعا ان للہ و ان الیہ راجعون تو جب پڑھتے ہیں جب انتقال کسی کا ہوتا ہے اینڈ دس از وٹ آئی نیو مائی سیلف ٹو. آئی تھاٹ کہ صرف کسی انتقال ہوتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں, مگر ون آئی ریڈ دیٹ دا فیکٹ دیٹ کہ کسی بھی پریشانی پہ یہ پڑھ سکتا ہے انسان چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اور اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور مہربانی عطا کرتا ہے تو کیوں نہ پھر یہ چیز پڑھی جائے آل دا ٹائم. اینڈ دس واز سم تھنگ دیٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می اینڈ آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ دس مور آفٹن. میں پھر زیادہ پڑھنے لگی تھی اس دعا کو. وی آل گو تھرو سم اسمال کلامریز اور سم تھنگ, اگر جیسے ٹرپ ہو کے فال ہو گئے یا ہلکی سی چوٹ لگ گئی اور سم تھنگ, تو یہ دعا پڑھ کے آئی فیلٹ ویری گڈ الحمد للہ. اینڈ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی میں یہ دعا پڑھتی ہوں الحمد للہ آج جب سے لے کر اب تک اللہ ہیز ڈن سم تھنگ بیٹر فار می الحمد للہ. اگر یوزلی جیسے چھوٹی پریشانی ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مس ہو گئی کلاس اور بس مس ہو گئی، کلاس لیٹ جانا پڑ رہا ہے، تو یہ چیزیں اگر ان چیزوں میں بھی میں کہہ دیتی تھی انا للہ وانا الیہ راجعون، اینڈ آئی سا دیٹ اٹ واز اے لاٹ بیٹر، اینڈ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک اچھا ہی انتظام کر دیتا تھا ہر وقت، اور ہر وقت سے میں نے یہی دیکھا ہے. آف کورس یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی از گونا فلفل ہز پرامس. قرآن کے یہ چار سال میں میں نے اپنے بارے میں جتنا سیکھا ہے میں نے پوری زندگی میں نہیں سیکھا اپنے بارے میں اتنا، اور الحمد للہ جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ میں سمجھتی ہوں بہت تھوڑی ہی ہیں، بیکاز دیر از اے لانگ وے ٹو گو، بہت امپروومنٹس ابھی بھی ہیں ٹو بی ڈن ان شاء اللہ. اینڈ ایون دو وی آر ریچنگ دا تکمیل ناؤ، اب تکمیل پہ پہنچ گئے، پورا ختم کر لیا الحمد للہ، دس از جسٹ اے بگننگ فار می اینڈ فار اس آل. یہ تو ہم سب کے لیے ایک شروعات ہے، اور ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہے ان شاء اللہ، اور جڑے رہنا ہے قرآن سے، اس لیے کہ ہم اگر نہیں جڑے رہیں گے قرآن سے تو پھر ہمیں کون بتائے گا کہ ویئر آر وی گوئنگ اینڈ وٹ آر وی ڈوئنگ رانگ، اینڈ ہم کیسے اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، اینڈ گیٹ دا ایٹرنل بلیس ان شاء اللہ.